a nowoczesny ma sens. Jak nie? Olejdenka, paleton, zapewniam każdego na murbeton. Masz prawo przed to ogłoś swe weto. Sosa nowoczesny ma sens. Jak nie? Olejdenka, paleton, zapewniam każdego na murbeton. Masz prawo przed to ogłoś swe weto. Gdy nie mam przekonania lub czegoś nie chcę, mówię nie. Bez wahania się nie pieprzę, mogą z tej okazji nazwać mnie leszczem. Wolę to niż dezłapać się w kleszcze. Czy jakiekolwiek mentalne sidła, gdyż powodują mną inne prawidła. Idące w parze jak nic i igła, a nie te podcinające skrzydła. Nie wiem kim stałbym się wówczas, gdybym swój czas tracił na czyjeś głupstwa. Schemat odległy od nieróbstwa, temat podległego pospólstwa. Przytakują główkami ze strachu, albo godzą się na wszystko z rozmachu. Akceptują cudzych myśli zasób, za swoje zdanie wezmą do piachu. Chcesz? Nowoczesny ma sens. Jak nie? Olejdenka, paleton, zapewniam każdego na murbeton. Masz prawo przed to ogłoś swe weto. Sosa nowoczesny ma sens. Jak nie? Olejdenka, paleton, zapewniam każdego na murbeton. Masz prawo przed to ogłoś swe weto. Masz pełne prawo mówić niesprawą, które cię dławią, słabią, nie ciekawią. Winno być klawą, zgodnie z zajawą, a przede wszystkim z pragnieniem prawa. Trzeba mieć miecz lub karabin, umieć się postawić, czyli mieć swoje zdanie, umieć za nie zabić, czyli chcieć się przeciwstawić, nie bać się i nie dać i zajebać mordę wtedy, kiedy trzeba, nie ma przeważ. Jak doszedłeś do takiego wniosku? Potrzebuję mieć własne opinie, tak po prostu utrzymuję je i ripostuję, by je bronić. Dedukuję sama, nie powtarzam tak jak oni. Świadomym będzie ten, kto tego liśnie. Zupełnie jak życiem na obczyźnie. Na początku może być nieco dziwnie, ale wierz mi, warto żyć asertywnie. Nowoczesny ma sens. Jak nie? Olejdenka, paleton, zapewniam każdego na murbeton. Masz prawo przed to ogłoś swe weto. Sosa nowoczesny ma sens. Jak nie? Olejdenka, paleton, zapewniam każdego na murbeton. Masz prawo przed to ogłoś swe weto. Wrodzona skromność, mój pasterz każe mi zwrócić uwagę na pewien aspekt. Szczegół właściwie nie mam większej sprawy, ale mam bogate wnętrza, w tym wnętrzu większe wady. I bada za badą na banie mi kładą, że pragną działać. I to nie jedna, ale cały tabor. Chcą wolności teraz, zaraz, mówię im wtedy milczeć, chuje. Nie pozwala, walczę resztką sił, odrobiną z tym, co we mnie płonie, żeby na mnie wpłynąć. I to weto mnie oczyszcza jak ogień, rzadko nie pozwalam, częściej nie pozwalam sobie. I trzymam na wodę ten mały depozyt cech, co mi dają niewesołe prognozy. One walczą i nie znam ich wszystkich metod, ale póki co mówię im, nie pozwalam, weto. Nowoczesny ma sens. Jak nie? Olejdenka, paleton, zapewniam każdego na murbeton. Masz prawo przed to ogłoś swe weto. Sosa nowoczesny ma sens. Jak nie? Olejdenka, paleton, zapewniam każdego na murbeton. Masz prawo przed to ogłoś swe weto.